Nem, hát ennek. Én nem tudom, mit gondolsz magadról. Én nem tudom, mit gondolsz. Azt hiszem, bejön ez a hülyeséged. Ne szórakoztassatok. 3 éve húzod az időmet. Ha nem szél, nem old, vagy többen már. Mit gondoltok ti magatokról? Nem is 3, már dumálok meg össze-vissza. Múlik az idő gyorsan. Nem 3, hanem már 4. Nincs 4. De van már 4. Mi a most? Thank you. Hát jó van, majd akkor azt el kell vinni, ami van, mert én lesz, hogy a múlt hosszabb tűz van, ami van.